Nababadya ang hangin na nakapalipot sakin. Tila merong paywatik, ako'y nananapig. Di naman napilitan, kusa na lang naramdaman. Di inaasahang pagpunglay ng kalawakan. Ibig sa paligid umawit-awit, natutulala sa nakakaakit-akit mo. Di natangi, napapangiti mo ang aking puso. Kitliw, di mapigil ang puso. Sisimulan, binibigyang kulay ang larawan na para bang ikaw ang nag-iisang bituing nagsisilbing buwan na kapiling mo. Sa likod ng mga ulapang tayo lamang ang tanging magkakana. Ibon sa paligid umawit-awit, natutulala sa nakakaakit-akit mong tinatangi. Napapangiti mo ang aking puso. Giliw, di mapigil ang bukso. Ang damdamin ko, mukhang mapapaamin mo, amin mo. Giliw, napapaywating na sa'yo. Ang damdamin kong napagtanto na gusto kita. Gusto kita, gusto kita. Anong sa lamang kang meron ka, binabalot ka ng maita. Anong sa lamang kang meron ka, ako'y nabihag mo na. Sinasadya pagkat hindi na kaya tatayo para sa isa't isa. Gusto kita.